Isanganiro. Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Radio Isanganiro inadhimisha miaka 22 tangu kuwepo kwake. Maoni yaliyokusanywa kutoka kwa wasikilizaji kama utangulizi wa sherehe hiyo yanakutana juu ya mchango wake wa kusifiwa sana kwa jamii. Utasikia mgogoro wa ardhi kati ya wakazi wa Gihanga mkoani Bubanza na kambi ya kijeshi ya Mudubugu naweza kupata suluhu kwa njia tatu zilizopendekezwa na kamati ya wizara ya tatu iliyoundwa, lakini raia wanangoja kwa hamu kutekelezwa kwa mahitimisho ya kamati hiyo. Tunazungumzia pia katika habari hii maandalizi ya uchaguzi mkoani Kirundo kutokana na raia wanaoashiria kwamba leo hakuna uvumi ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2020. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kugimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mnamo Novemba 18 mwaka 2024, Radio Isanganiro itaadhimisha miaka 22 inayomaliza ikipeperusha matangazo yake. Wasikilizaji mbalimbali katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura wanafamini vipindi vya radio ambavyo vimeendelea kuboreka tangu kuundwa kwake. Wengine wanasema kwamba hata kazi ya waandishi wa habari inasifiwa kutokana na mchango wake kwa jamii. Wengine hata hivyo wanasikitika kuwa ingawa radio tayari imeanza na vipindi vya television hupokelewa tu kupitia Star Times na kupendekeza kituo hiki kiwe na mitandao mingine ya kutazamiwa. Hawa ni baadhi yao. Wamepitia ndani mwao akatupatia muda ili watu watoe mawazo yao, watoe mafikira yao. Tunawashukuru sana. Lakini tena tunapenda ma emission zenyewe wanatoa hapa, ma gospel, ma weekend ni gute information. Tunapenda sana ma news, tunapenda sana. Tulikuwa tunapendelea kuomba watupatishie kipindi chenyewe watumishi wa Mungu wanaweza kuja kuhubiri hapa juu watu wanachoka, wanahitaji kusikia gisi Mungu anatumika, wanahitaji kusikia gisi Mungu ana weza katika mashida yao. Nimeanza kufata vipindi vya Radio Isanganiro wakati imeanza. Kwa maana mimi niko umoja waigizaji wenye wameanza na proje ya studio Ijambo. Naweza nikasema kama Radio Isanganiro ni radio nzuri sana, na kwa miaka mingi tunasikiliza namna wanatangaza ni vizuri sana. Tunaomba muendelee kumfuko hiyo njia. Kwa mna emission mingi sana sana, tunapenda emission musicale. Weekend ni gute, mnatuelezea vitu vitapitika mjini, kama kuna makonsel, kama kuna nini, tunavijua tokea kwa radio yenu. Tunaomba muendelee kwa hiyo njia, na kisi mshaingia kwenye television, ni vizuri sana, lakini ingekuwa vizuri, tuwe tunaona katika kanal, hapana tu Star Time. Hao ni baadhi ya wasikilizaji mbalimbali katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Raia wanaoishi katika uwanja wenye mzozo kati ya wakazi wa Gihanga mkoani Bubanza na kambi ya kijeshi ya Mudubugu wameainishwa na katika makundi matatu kwa mujibu wa ripoti ya kamati iliyoundwa na wizara tatu zinazohusika, ambazo ni ile ya ulinzi wa taifa, ile ya mambo ya ndani na wizara inayohusika na kilimo. Njia tatu zimependekezwa kusuluhisha mzozo huu unaoanza kuchukua mkondo mwingine, ambapo mwanakijiji alijeruhiwa siku ya Jumatano na askari kutoka kambi hii aliyempiga risasi. Miongoni mwa njia hizo waliosajiliwa mwaka 1985 na kupewa fidia wametakiwa kuondoka bila sharti nyingine, huku wanaobaki wakitakiwa kupatiwa fidia. Wasiosajiliwa mwaka huo ilitakiwa mambo yao yachunguzwe kwa kina ili kila mhusika atendewe haki. Hayo yote yanachomoza katika barua iliyowakilishwa kwa viongozi tawala na waziri wa mambo ya ndani Machi mwaka 2023. Radio Isanganiro itakuletea hoja ya jeshi la Burundi katika taarifa zetu za Jumamosi kuhusu habari hii ambayo imetengwa na Space Caritas Kabanyana, ni reporter wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Watoto wanaweza kukuza jeuri ya ndani wanapolelewa na wanandoa katika migogoro inayoendelea ambayo inaweza hata kugeuka kwa mauaji. Maelezo kutoka kwa mwanasaikolojia kulingana na kesi sita za wanaume waliouawa wake zao na kuripotiwa tarafani Nega mkoani Kirundo mnamo mwaka 2022. Pierre Claver Njejimana naona kuwa sheria inatakiwa kuadibu kesi kama hizo ili kutokomeza unyanyasaji huo kati ya wanandoa. Na wenyeji wa kijiji cha Rufunda katika tarafa na mkoa wa Kirundo wanasema wako tayari kuwachagua wale ambao watawawakilisha katika vyombo tofauti vya serikali wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa sasa wamegundua kwamba kukosekana kwa uvumi kati ya wanachama wa vyama vya siasa ni jambo la kutia moyo. Utawala wa mkoa pia unathibitisha hali hiyo ukionyesha kuwa inauhakikishia mkoa. Erike Nduwayezu, mkuu wa ofisi ya gavana, anahakikishia kwamba utawala utafanya kila linalowezekana kudumisha amani wakati wa uchaguzi. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Burya kuza gutwagwa utatoye navyo ni kibazo. Hambere barashimbwa n'umutima. Wengi wa wakazi tuliozungumza nao wanajuza kuwa sababu zinazowafanya kujisikia kuwa tayari kushiriki uchaguzi ni kuwachagua viongozi wao. Wanasema kujisikia vizuri kuongozwa na watu watakaowajali katika matakwa yao, kwamba huenda watawasaidia katika maendeleo ya miradi yao. Imani yao ni kutokuwepo mizozo kati ya wanamemba wa vyama vya kisiasa, japokuwa huwa ikitokea. Waendelea kusema baadhi wakakwaruzana pale wasipoelewana kwa nani achaguliwe. Hata hivyo, baadhi ya wapiga kura hao ambao itakuwa mara yao ya kwanza kushiriki uchaguzi wanahofu kuwa huenda watashindwa kwa sababu ya kutokujua. Wanaomba mamlaka husika kusaidia kabla ya wakati. Ama kuhusu baadhi ya habari za uvumi zilizojitokeza katika chaguzi zilizopita na kuwafanya baadhi ya raia kukimbia, wananchi hao wanafurahia kuwa hali ilibadilika, kwamba hakuna habari zozote za aina hiyo na amani inatawala mkoa mzima. Wanaomba uhamasishaji ili hali isalie hivyo hadi nyakati za chaguzi. Eric Nduwayezu, mkuu wa ofisi ya gavana, anawataka wakazi wa Kirundo kuachana na habari zisizokuwa na vyanzo vinavyojulikana ili waepuke kupotoshwa. Anawataka pia kushiriki uchaguzi kwa wingi. Asante sana Omer Nduwayo. Kabla ya kuhitimisha habari hii, uchafuzi wa ziwa Tanganyika unaonekana wakati maji yanabadilika rangi. Maelezo kutoka kwa profesa na mtafiti katika chuo kikuu cha Burundi katika masuala ya maji na mazingira. Remy Marie Nkurunziza anathibitisha kuwa taka kutoka kwa kaya pamoja na mafuta kutoka kwa injini za magari ni miongoni mwa uchafuzi mkuu wa maji hayo. Anaongeza kuwa vitu hivyo mara nyingi huwa na bidhaa zenye sumu ambayo huathiri pakubwa viumbe hai au la wanaopatikana katika ziwa Tanganyika. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Gahimbari. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa ni kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.